Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lekum fi Rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yerculllaha vel yevmil ahir ve zekerallaha kesira. Sadakallahul azim ve bellagahu Rasulul Kerim ve nahnu ala zalika mineşşahidin. Evet sevgili dostlar, elhamdülillah alem, varlık alemi tamamıyla Muhammed Muhammed diye nefes alıp veriyor. Cenab-ı Hakk'ın varlık alemine en büyük lütfu olan alemlerin sultanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veladet ayını doyasıya yaşıyoruz. Gönlümüz arzu ediyor, Cenab-ı Hak'tan böyle bir temennide bulunuyoruz ki inşallah bu Muhammedi koku hiçbir zaman üzerlerimizden eksik olmasın. Sürekli varlık alemi o kokuyu hissetsin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı ile ahlaklansın. O ahlakı hayatlarının eksenine, hayatlarının esaslarına yerleştirsin ve bir ömür sahabe ruhuyla, sahabe iklimiyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hakkıyla temsil edip insanlığa Muhammed'in ümmetinin nasıl olacağını gösterebilsin. Geçen derslerde dostlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce ahlakına dair bazı açılımlarda bulunmuştuk. Onun ahlakı bir derya. Biz ise ancak o deryadan bir iki katre sizlere aktarabilmiştik. Bugün ise farklı bir konuya gireceğiz. Kur'an'ın imani bir yükümlülük olarak bizlere yüklemiş olduğu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl bir sevgi ile sevmemiz gerektiği konusunu konuşacağız. Allah Resulü'nü nasıl sevmeliyiz? Nasıl sevmeliyiz sorusunun doğru cevabını dostlar işte biz sahabede buluruz. Çünkü sahabe Kur'an'ın, vahyin ilk muhataplarıydılar. Gelen ilk ayetler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ulaştığı insanlar kimlerdi? Yanındaki insanlardı. Ebu Bekir'di, Ömer'di, Osman'dı, Ali'ydi, diğerleriydi. İşte biz bugün vahyin Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı nasıl sevmemiz gerektiği noktasındaki iki ayetten yola çıkarak o iki ayetin sahabede nasıl pratize edildiğini göreceğiz. O ayetlerden bir tanesi dostlar, Tevbe suresinin 24. ayeti. Kur'an diyor ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım ve akrabalarınız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihat etmekten daha sevgili ise artık siz Allah'ın hükmü, emri gelinceye kadar bekleyin. Ve unutmayın ki Allah günaha gömülüp gitmiş bir kavmi asla hidayete erdirmez. Ayetin hükmü çok açık ve gerçekten insanı sarsacak nitelikte. Kur'an hayatın alanında sevginin üzerinde odaklanacak her sınıfını sayıyor ve diyor ki hayır, bunlara değil, üç şeye sevgi: Allah'a, Resulüne ve Allah yolunda cihada. Neyi severseniz sevin, o sevgilerin hiçbir tanesi bu sayılan üç şeyin önüne geçemez. Çünkü o üç şey hayatın ve varlığın yegane gayesidir. İkinci ayet dostlar, Ahzab suresinin 6. ayeti daha farklı bir ifadeyle gelir. En-nebiyyu evla bil mu'minine min enfusihim ve ezvacuhu ummuhatuhum. Peygamber müminlere öz canlarından, öz nefislerinden daha evladır, önceliklidir. Ve peygamberlerin eşleri de müminlerin anneleridir. Demek ki bizim peygamber ile kuracağımız sevgi ilişkisi bu ayetin söylemiş olduğu çizgiler doğrultusunda olmalı. Yani onu öz nefislerimizden, öz canlarımızdan daha çok sevmeliyiz. Kimin gibi? Ashab gibi. Gidelim isterseniz Ceziretul Arab'a beraberce, 1400 küsür sene öncesine yelken açalım ve Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişmiş olan o ashabın Resulullah'ı nasıl sevdiğini, ayetin ifade ettiği gibi öz canlarından Allah Resulü'nün nasıl sevilmesi gerektiğini beraberce görelim. Hazreti Ali halifedir dostlar ve insanlar gelir İmam Ali'ye derler ki, ey emir el müminin, insanların en cesuru sen misin? Çünkü onlar Ali'yi tanımışlardır. Haydar-ı Kerrar olan o cihat meydanlarının aslanını tanımışlardır. Ali der ki, hayır ben değilim. Kimdir biliyor musunuz der insanlara. En cesur olan, en korkusuz olan insan. Merakla insanlar Hazreti Ali'nin ağzından çıkacak ismi bekliyorlar. Diyor ki Ebu Bekir'dir. İnsanların en cesuru, en korkusuzu Ebu Bekir'dir. Niçin biliyor musunuz? Biz bir avuçtuk Mekke'de, Kabe'de Allah'a ibadet etmek maksadıyla o avluda bulunuyorduk. Ve bizler acizdik, elimizden hiçbir şey gelmiyordu. Bir de baktık ki Mekke'nin ileri gelenleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında bir daire oluşturmuşlar. Kimi Resulullah'ın cellabesinden çekiyor, kimi Resulullah'ı itekliyor, kimi Allah Resulüne sözlü hakarette bulunuyor, kimi de Resulullah'a fiili olarak saldırıyordu. Ama bizim elimiz kolumuz bağlı, hiçbir şey yapamıyorduk. Bir de baktık ki ötelerden gelen kısa boylu naif birisi var ama öyle bir geliyor ki görenlerin ödünü patlatacak gibi, aslanlar gibi geliyor. Ona engel olmayan olan olmak isteyenleri iteliyor. Onu yoldan çevirmek isteyenleri farklı bir biçimde yolundan kaldırıyor. Geldi, geldi, kendini Allah Resulü'nün üzerine attı. Ve orada insanlara dedi ki, اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّ Allah. Siz bir adam Rabbim Allah'tır dediği için onu öldürecek misiniz? Ve insanlar Allah Resulü'nü bıraktılar, Ebu Bekir'i aldılar aralarına. Bir taraftan Ebu Bekir'e vuruyorlar, bir taraftan Ebu Bekir'i itekliyorlar, bir taraftan fiili sözlü saldırılarda bulunuyorlar. Öyle bir hale geldi ki Ebu Bekir baygın bir biçimde yere düştü. Utbe bin Rabia oturdu Ebu Bekir'in göğsüne, çıkardı ayakkabısını, ayakkabısıyla Hazreti Ebu Bekir'in yüzüne vurdu. Vura vura Ebu Bekir'i bayılttı. Artık insanlar Ebu Bekir öldü zannettiler. Ailesi, kabilesi geldi, yaralı bir biçimde Ebu Bekir'i aldı, eve götürdü. Götürürken kabile diyordu ki, ey Utbe, eğer Ebu Bekir'e bir şey olursa sen kendini öldür bil. Eve gitti. Başucunda anne Selma binti Ummul Hayr oturmuş ağlıyor evladının o haline. Saatlerce Ebu Bekir kendine gelmedi. Saatlerce. Gözünü açar açmaz dostlar ağzından çıkan kelime neydi biliyor musunuz? Mafu ile bir Resulillah. Resulullah'a ne oldu? Düşünebiliyor musunuz? Gözünü açar açmaz söylediği söz bu. Annesi gadaplanıyor. Zaten ne geldiyse başına onun yüzünden geldi. Bırak Muhammed'i, kendine çeki düzen ver. Biraz bir şeyler ye, kendi haline gel. Vallahi anne, ne bir damla su içerim, ne bir lokma ekmek yerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin selamette olduğunu gözümle görmedikçe. Anne hayran kalmıştır oğlu Ebu Bekir'in Muhammed aleyhissalatü vesselama duyduğu aşk. Baktı ki olacak gibi değil. Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma'yı aldı geldi. Bir koluna Fatıma, bir koluna annesi girerek sürükleye sürükleye Erkam'ın evine kadar götürdüler Hazreti Ebu Bekir'i. Kapıyı çaldı, içeriye girdi. Allah Resulü onu o halde gördüğünde hıçkırıklarını tutamadı. O ise Resulullah'a bakıyor. Ya Resulallah, iyisin değil mi? Sana hiçbir şey olmadı değil mi diyor. Allah Resulü diyor ki bana bir şey olmadı ama ey Ebu Bekir sana olmuş. O yine o sevgiliye, o sevgilinin üzülmemesi için diyor ki hayır ya Resulallah. Sadece yüzümde, başka hiçbir yerimde bir şey yok. Sadece yüzümde. Ve orada sarılarak birbirlerine ağlaşır bu iki insan. İşte sevginin sadece küçük bir örneği. Hicret gecesindeyiz dostlar. Günlerce Ebu Bekir hicreti beklemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de olduğu günler, her gün adeti üzere günün belli bir vaktinde Ebu Bekir'in evine gider, orada biraz istirahat ederdi. Bugün alışılmışın dışında bir saatte girdi Ebu Bekir'in evine. Ev halkı heyecanlanmış, olağanüstü bir durumun olduğunu fark etmişlerdi. Ey Ebu Bekir dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam, yol göründü. Es-sohbe ya Resulallah dedi. Yol arkadaşlığı mı ya Resulallah? Beraberce yolculuğa mı çıkacağız? Evet dedi. Ve başladı ağlamaya Ebu Bekir. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki ben hayatımda şimdiye kadar sevinçten dolayı böyle ağlayan başka birini görmedim. Neye ağlıyor dostlar? Hicrete. Peki bu hicret sıradan bir hicret mi? Önünde ölüm olan bir seyahat mı? Ölümün burunlarının ucuna kadar yaklaşmış olduğu bir seyahat. Ama değil mi ki alemin sultanıyla gideceğim? Varsın ölüm olsun, ne yazar ki ona? Onlar zaten varlıklarını onun yoluna harcamaya hazır değiller mi? Ve beraberce Hazreti Peygamber'in evine geliyorlar. Evde 20 yaşında bir delikanlı. Allah Resulü ona diyor ki ey Ali, sen benim yatağıma yatacaksın. Lebbeyk ya Resulallah deyip yatağa yatıyor. O yatağa yatmak demek ölmek demektir. O yatağa yatmak demek dışarıda eli kılıç tutan 40 insanın kılıçlarını ensesinde görmek demektir. Bunu biliyor Ali. Ama kimin yolunda, kime karşı onu da biliyor. Hiçbir itiraz yok. Ya Resulallah ne yapacağım? Nasıl geleceğim? Ben senden sonra nasıl hicret edeceğim? Hiçbir şey sormuyor. Sen mi emir verdin ya Resulallah? Başımın gözümün üstünde. Ve çıkıyorlar iki dost. Ebu Bekir ile Hazreti Peygamber. Hazreti Ebu Bekir dostlar o yol güzergahı içerisinde. Birdenbire Resulullah'ın önüne geçiyor. Biraz önünde yürüyor, arkasına geçiyor. Biraz arkasında yürüyor, sağına geçiyor. Biraz sağında yürüyor, soluna geçiyor. Resulullah'ın etrafında daire çiziyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir'in bu haline hayret ediyor. Mâ leke ya Ebu Bekir diyor. Neyin var ey Ebu Bekir? Niçin benim etrafımda daire çizip duruyorsun? Ne diyor biliyor musunuz dostlar? Ya Resulallah, düşündüm ki eğer Kureyş sana önden saldırırsa, ben senin önüne geçeyim de gelen saldırı bana gelsin de sana bir şey olmasın. Ya dedim arkadan saldırırsa bu sefer arkana geçtim. Sağdan saldırırsa sağa geçtim. Soldan saldırılırsa sola geçtim. Etrafında bir daire çizdim ki sana gelen saldırılarda ben sana karşı bir kalkan olayım. Allah Resulü duygulandı. Dedi ki Ebu Bekir'e, etuhibbuni ya Ebu Bekir. Beni seviyor musun ey Ebu Bekir? Naam ya Resulallah dedi. Evet ya Resulallah. Sevgisinin ispatı da hayatıdır dostlar. Ve bir an düşünün ki Allah Resulü bu soruyu bize sorsa. Etuhibbuni falan. Ey falan, ey filan, beni seviyor musun dese, evet diyebilecek bir yüzümüz var mı dostlar? Belki evet deriz haybeden ama onu ispat edecek bir hayatımız, bir amelimiz, gösterebileceğimiz, delil olarak sunabileceğimiz bir delilimiz var mı dostlar? İnanın ki soracak Allah Resulü Ebu Bekir'e bu sorduğu soru gibi. Ve soruyor Ebu Bekir'e, ey Ebu Bekir, beni öyle seviyorsun ki canını benim için vermek istiyorsun öyle mi? Naam ya Resulallah. Niçin peki? Ya Resulallah, eğer ben ölürsem ben bir ferdim, sıradan bir insanım. Ama sen ölürsen sen bu dinin kaynağısın. Bu din senin ile kaim, senin ile ayakta. Sen ölürsen eğer bu din zarar görür. Eğer ben ölürsem sadece Ebu Kuhafe'nin evi ağlar. Ama ya Resulallah sen ölürsen eğer bütün ümmet ağlar. Bütün alem ağlar. Hatta alemler ağlar. Sen alemlere rahmet olarak gönderilen elçisin. Ebu Bekir sorusunun cevabını yüzünün akıyla vermişti dostlar. Bize düşen o yüz aklını elde edebilmektir. Canım sana feda olsun ya Resulallah deriz sözle. Ama iş hayatta ispata gelince kaç baba yiğit alnının akı ile o söylediği sözün arkasında durur. Sahabe dostlar söylediği sözün arkasındaydı. Arkasında olmadığı sözü de söylemezdi. İsterseniz İslam'ın ikinci halifesi Ömer'den bir örnek vereyim. Abdullah İbni Ömer anlatıyor, Hazreti Ömer'in oğlu. Bir gün diyor Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve bir grup sahabe Medine'nin sokaklarında geziyorlardı. Ben de onları takip ediyordum. Abdullah İbni Ömer'in o günlerde yaşı 15 ya da 16'dır. Bir ara Resulullah babam Ömer'in elini tuttu. Eli elinde iken bir miktar yürüdüler. Allah Resulü'nün elini tutması Ömer'i o kadar heyecanlandırmıştı ki o gür sesiyle birdenbire Medine'nin sokaklarında dedi ki ya Resulallah seni çok seviyorum. Allah Resulü dedi ki evinden ve ehlinden de mi ya Ömer? Evet ya Resulallah. Çocuklarından da mı ya Ömer? Evet ya Resulallah dedi. Malından da mı ya Ömer? Evet ya Resulallah dedi. Ekser min nefsike ya Ömer? La ya Resulallah dedi. Nefsinden de mi çok Ömer? Hayır dedi ya Resulallah. Arkasında durmayacağı lafı söylemiyor sahabe dedim ya dostlar. Ömer o gün nefsi ile bunun muhasebesini yapmamış. Onun için Allah Resulüne diyor ki hayır ya Resulallah nefsimden çok sevmiyorum. Allah Resulü diyor ki hayır Ömer. Vallahi beni nefsinden daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz. Ömer dönüp geliyor eve. Babamı gözlüyorum diyor Abdullah. Eve bile girmeden kapının eşiğine oturdu. Başını ellerinin arasına aldı. Düşünmeye başladı. Düşündü. Bir anda ayağa kalktı. Koşa koşa mescide gitti. Allah Resulü'nün önünde durdu. Ve ya Resulallah dedi. Seni nefsimden de çok seviyorum. Allah Resulü dedi ki el-en ya Ömer el-en. İşte şimdi oldu ya Ömer. Geldi sevinçle eve. Koşa koşa babamın yanına gittim diyor Abdullah. Dedim ki ey babacığım Allah aşkına ne oldu sana? Önce Resulullah sana sordu yok dedin. Sonra düşündün taşındın gittin huzuruna var dedin. Sanki kalbinde bir anahtar mı var ki çevirdin de var diye Resulullah'a cevap verdin. Ey oğlum diyor Hazreti Ömer oturdum ve düşündüm. Dedim ki ey Ömer peygamber gelmeden önce sen ne haldeydin? Allah Resulü gelmeden sen hangi bataklıktaydın? Allah Resulü sana bu mesajları sunmadan sen ne haldeydin? Sen onunla şeref kazandın. Onunla aslında hayata döndün. Ondan önce yaşayan ölüydün sen. Eğer bana hayat vermişse o peygamber, işte benim hayatım, ben de bu hayatı onun yoluna feda etmeye hazırım. Muhasebeden sonra çıkan söz ve sözün arkasında bir duruş dostlar. Sahabe bu. Bedavadan demiyor ya Resulallah, seni seviyorum. Bedelini ödeyecek kadar diyor. Söyledi de mi bedelini ödüyor? Kimin gibi dostlar? Sümeyra gibi. Kim bu hanım sahabi biliyor musunuz? Kaynaklarda iki farklı rivayetle gelir bize dostlar. Enes bin Malik tarihiyle gelir. Taberani'nin El-Mu'cemul Esvat'ında. Ama orada bu hanım sahabinin ismi verilmez. İbni Hacer'in isabesi ile İbni Hişam'ın siretinde ise isim verir Sümeyra diye, fazlaca teferruat vermez. Sadece biliriz ki Sümeyra validemiz Ensardan yiğit bir kadın sahabidir. Kocasının ismi de Abdullah'tır. Bu ailenin temel bir özelliği var dostlar Medine'de. Nedir biliyor musunuz? Bu ailede konuşulan en önemli ve en çok mesele Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Sabah gözlerini açar açmaz Sümeyra ve iki oğlu, kocası Abdullah ile birlikte Muhammed diye açar, gece yatağa yatarken de Muhammed diye gözlerini kaparlar. Evlerindeki en önemli günde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ve bu yiğit kadın İki tane evlat yetiştirmiştir ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a aşık iki yürektir. Muaz ya da başka bir kaynağın rivayetiyle Avf, diğeri ise Muavviz. İki genç, 15-17 yaşlarında. Bu iki genç anneleri Sümeyra'dan aldıkları terbiye ve aşk ile Bedre katılmış sahabelerdendir. Düşünün yaşlarını, hani kaynaklar derler ya, Resulullah orduya alsın diye parmaklarının ucuna basar, boylarının yüksek görünmesi için gayret gösterirler. İşte bu iki genç de onlardan ikisi. Bedir'in kızıştığı en sıkıntılı anda bu iki genç birbirine çaktırmadan Abdurrahman İbni Af'ın yanına sokulurlar. Ey amcacığım, ne olur bize Ebu Cehil'i göster. Abdurrahman İbni Avf merak eder. Siz ne yapacaksınız Ebu Cehil'i? Biz Allah Resulüne Mekke'de işkence yapan, onu sıkıntılara sevk eden o Allah düşmanını öldürmek istiyoruz. Muaz der bunu çekilir. Muavviz gelir aynı soruyu sorar. Abdurrahman İbni Avf der ki bu gençlerin aşkına ben hayran olmuştum. Bir aralık baktım ki Ebu Cehil gözüktü gözüme. Parmağımı kaldırdım, o iki gence işaret ettim. Daha elimi indirmemiştim ki iki genç bir anda Ebu Cehil'in başına uçuştular ve ümmetin firavununu yere serdiler. Böyle iki evladın anası Sümeyra. Allah Resulüne aşık bir yürek. Ve Uhud'a dostlar, sabahın erken saatlerinde babasını, iki oğlunu ve kocası Abdullah'ı yolcu ediyor. Aynen Çanakkale'ye gönderilen o küçücük kınalı kuzular gibi kınalayarak düğün bayramla gönderiyor. Bir şartla: siz gideceksiniz ve Allah Resulü'nün önünde savaşacaksınız. Eğer Resulullah'a bir şey olur da siz sağ salim dönerseniz vallahi ben size yapacağımı biliyorum. Gidin ve Allah Resulü'nün önünde savaşıp ölün. Böyle yolcu ediyor kendi ailesinden dört ferdi. Ve gidiyorlar dostlar bunlar. Uhud'da o sıkıntıların olduğu tablolarda Allah Resulü öldü şayiası Uhud'un eteklerinde dalgalana dalgalana Bedre kadar ulaşıyor. Resulullah öldü haberini alan Sümeyra altına binerek koşa koşa Uhud'un olduğu meydana doğru koşuyor. Yolda birkaç sahabe önüne çıkıyor. Ey Sümeyra diyor, işte baban şehit oldu. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Eyne Resulullah? Resulullah nerede? Bana ondan haber verin. Babam Allah'ın huzuruna gitti. Ama bana Resulullah'tan haber verin diyor. Ve yine Uhud'a doğru yürümeye devam ediyor. Yine diyorlar işte eşin Abdullah burada şehit olmuş. Eğilip bakıyor, ona da aynı ayeti okuyor. Eyne Resulullah diyor. Yine Resulullah'ı soruyor. Ve en son iki çocuğunu, Muaz ve Muavvizini de orada şehit olarak buluyor. Aynı soru, aynı ayet. Eyne Resulullah. Enes bin Malik anlatıyor bundan sonrasını dostlar. Diyor geldi, Resulullah'ı gördü, o musibetler, o üzüntüler hepsi gitti, yüzünde güller açtı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştı, Resulullah'ın cübbesini aldı, yüzüne gözüne sürdü ve dedi ki kulli musibetin ba'de zalike celal ev heyyine ya Resulallah. Bütün musibetler bana ben seni gördükten sonra hiçbir sıkıntı vermez ya Resulallah. İki evlat, eş ve baba. Dört insan kaybeden bir yiğit hanımın ağzından dökülen cümleler. Sen ki hayattasın ya Resulallah. Ben onları senin yoluna feda etmişim. Ne yazar? Yeter ki sen hayattasın. Ayet ne diyordu dostlar? Eşler, çocuklar, babalar. İşte ayetin pratize olmuş bir tefsiri. Ve başka bir hanımı görüyoruz Uhud'da. Ümmü Umare, bilinen adıyla Nesibe. O gün o da oğlunu ve eşini Allah Resulü'nün yolunda savaşmak için göndermiş. Kendisi de belinde matara, su, elinde sargı, yaralı askerleri sarmak için, yaralı askerlerin yaralarına merhem olmak için Uhud'a gelmiş. Bir aralık insanlar dağılmış, Allah Resulü'nün etrafında hiç kimse kalmamış. İbni Kamiha isimli bir müşrik etrafındaki birkaç insanla birlikte Resulullah'a saldırmak üzere. Allah Resulü'nün takatı kesilmiş. Resulullah orada bağırıyor. Kim bu Allah düşmanlarını benden def edecek? Elindeki sargıları ve mataraları yere atıyor Nesibe. Orada elini aldığı kılıçla ene ya Resulallah, ben ya Resulallah deyip Resulullah'ın önünde o yiğitliğiyle savaşan bir kadın sahabi Nesibe. Öyle bir savaşıyor ki İbni Kamihe gibi müşrik savaşçıyı bile Resulullah'tan püskürtüyor. O ara oğlunun kolu bir kılıç darbesiyle kesiliyor. Koşuyor. Oğlunu sarıyor kolunu. İzheb fekatil emame Resulillah. Git ve Resulullah'ın önünde savaş. Bugün durmak yok diyor. Allah Resulü Nesibe'nin o yiğitçe savaşını görünce kim güç yetirebilir senin gibi böyle bir savunma yapmaya ey Nesibe diyor. Ya Resulallah diyor, dua et de cennette seninle beraber olayım. Allah Resulü o kanlı vücudu ile, gözlerinden, dudaklarından dökülen kanlar ile, ya Rabbi sen Nesibe'yi cennette benimle beraber kıl diyor. Cenneti orada hak eden bir yiğit sahabi Nesibe. Son bir örnek anlatayım isterseniz dostlar. Musab bin Umeyr, yiğit genç bir sahabi, 17 yaşlarında nübüvvetin sofrasına oturup o sofradan çorba yudumlayan birisi. Soylu, zengin ama hepsini elinin tersiyle itip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne gelip onunla diz dize, gönül gönüle duran bir sahabi. iş görev olduğu zaman ben ya Resulallah deyip öne atılan biri. Habeşistan'a mı gidilecek? En ilk sırada o. Medine'ye öğretmen mi olunacak? En ilk sırada o. Bedir'de sancak mı taşınacak? En ilk sırada o. Uhud'da Allah Resulü'nün bayrağı mı taşınacak? En ilk sırada o. Uhud'da dostlar, son gazvesi. Allah Resulü'ne geliyor ya Resulallah diyor. Uhud'a çıkıyorum. Belki bu benim son yolculuğum. Ne olur üzerindeki o hırkayı bana versen. Ben o hırkayı giysem ve Allah'ın huzuruna gittiğim zaman desem ki ya Rabbi, sana Resulullah'ın hırkasıyla geldim. İşte üzerimde Allah Resulü'nün yolunda olduğumun en büyük delili deyip onu göstersem. Allah Resulü kendi elleriyle Musab'a giydiriyor o hırkayı. Musab o hırkayı giyince dostlar, dost düşman herkes onun peygamberimiz olduğunu zannediyor. Çünkü Musab şeklen ve şemalen en fazla Efendimiz'e benzeyen sahabedir. İbni Kamihe o azgın kılıçlarını Musab'ın kafasında indirip kaldırırken ben Muhammed'i öldürüyorum diye Musab'ı öldürüyordu aslında. Musab ise Allah Resulü'nün bayrağı yere düşmesin diye sağ elini kaybedince soluna alıyor. Sol elini kaybedince bacakları arasına alıyor. O bayrağı yere düşürmemek için elinden gelen tüm gayreti seferber ediyordu. Ve son darbeyle yere yıkılırken Musab dostlar, yüzünü toprağın derinliklerine saptanarak, düşerek ve yüzünü toprağa gömerek vefat edip Rahim-i Rahman'a yolcu oluyor. Allah Resulü Uhud'dan sonra şehitler arasında gezerken Musab'ın başına geldi. Ey insanlar dedi, biliyor musunuz Musab niçin başını toprağa gömdü? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. İbni Kamihe beni öldürdüğünü zannederek Musab'ı öldürdü. Musab da korktu, dedi ki eğer benim yüzümü görürse benim Muhammed olmadığımı anlar, yeniden gider peygambere zarar vermeye çalışır. Onun için ben yüzümü toprağa gömüyorum ki beni Muhammed zannetsin ve ben Muhammed'in kefareti olayım. İşte sevgi dostlar. Sevgi bu. Lafla değil, amel. Ve daha neler neler. Kısa bir ara verelim inşallah. Yeniden beraber olalım. Ekranların yüz akı Hilal TV Avrupa'da. 15 Nisan 1 Mayıs'ta.